Hej, tu Flora i kolejny odcinek z Chaty Pustelnicy. Dzisiaj chciałabym sobie z Wami pogadać o pornografii. Bo mi się wydaje, że ten temat jest dosyć ciekawym tematem, słuchajcie. Ostatnio zapoznałam się, czy właściwie usłyszałam o takiej fajnej książce Garego Wilsona, doktora Garego Wilsona. I ten człowiek napisał taką ciekawą książkę Your Brain on Porn. I razem ze Stefanem Malinie gadali sobie ci dwaj panowie odnośnie pornografii i ja tak sobie pomyślałam, że o tym rozmawiali, że to jest ciekawy temat. Oni sobie rozmawiali o tym, jak ta pornografia na nas wpływa i jak działa pornografia internetowa i została omówiona taka kwestia uzależnienia się od porno. I więc tak, no ja wam tę rozmowę tak pokrótce streszczę, bo ona jest dosyć ciekawa. Padło takie pytanie, dlaczego pornografia internetowa jest taka bardzo hiper, taka nadmiernie stymulująca i jest taka nieskończenie kreatywna i dlaczego może ona utrudniać takie trzeźwe, zdrowe postrzeganie seksualności człowieka. No i słuchajcie, autor książki odpowiada, że w ogóle to przed rokiem 2006 to sprawy z takim porno internetem, to te sprawy wyglądały trochę inaczej, bo od roku 2006 i powstały takie strony internetowe, gdzie właściwie każdy to mógł wrzucać co chciał, bez żadnych restrykcji. Gdzie właściwie można było oglądać streamy z jakimiś takimi hardkorowymi nagraniami czegokolwiek. Co ktokolwiek chciał umieszczać, to umieszczał, to wrzucał. No i pan Wilson mówi że kiedyś, żeby wejść, wiecie, na taką stronę, to no musiałeś kliknąć tutaj, wiecie, potem tam, potem, no wiecie, ogarniacie, to jest taki proces, to był proces wtedy. Nie było darmowego streamingu w internecie, nie było tak łatwo oglądać czy ściągać pornografię. I w roku 2006 to młodzi ludzie, to słuchajcie, oni mogli już po prostu oglądać sobie kogokolwiek albo cokolwiek, bez żadnych ograniczeń i wiecie, warunkować się na bodźce takie bardzo seksualne. Na dwa sposoby właśnie mówił ten pan. No on mówi, że no bo wyobraźmy sobie, słuchajcie, nastolatka, który widzi takie nagranie i myśli, no co on może myśleć? On myśli, o, to tak ludzie uprawiają seks, o, to tak to wygląda. A jak to tak wygląda, no to co może taki nastolatek pomyśleć? No to ja powinienem tak albo powinnam tak, a tak robić. I potem mamy takie drugie warunkowanie, że właśnie muszę to robić, że powinnam tak robić. Albo muszę to robić i muszę tak coś takiego robić, żeby się na przykład podniecić. Czyli dla osób, które notorycznie, no albo może nie notorycznie, ale bardzo dużo oglądają porno, no to istnieje taka potrzeba, żeby być takim podglądaczem, żeby klikać, wiecie, przewijać suwak na nagraniu od sceny do sceny, żeby zobaczyć coś nowego, no po to, żeby siebie doprowadzić do takiego stanu, wiecie, takiego pobudzenia seksualnego, żeby w ogóle mieć ochotę na seks. I potem my mamy problem, bo że ktoś tam, wiecie, bez filmiku na Pornhubie, to po prostu no taka para albo taka dziewczyna czy chłopak to trochę ani rusz w sypialni. No i wiecie, no i wtedy no to jest problem, słuchajcie. No poza tym wspomniana zostaje taka kwestia dopaminy, której my chcemy i tego, że nasz mózg, to on próbuje zmniejszyć nadmierną stymulację. No bo wiecie, gdy nagle usłyszymy jakiś tam głośny dźwięk, to zakrywamy uszy, bo nam to po prostu przeszkadza. Jest dla nas nieprzyjemne po prostu. Jak ktoś wam latarką zaświeci w oczy, no to wtedy pod wpływem światła to mrużycie te oczy, no bo za dużo jest tych bodźców. I nasz mózg, to on jest przesadnie pobudzony i z powodu takiego za wysokiego poziomu natężenia pewnej stymulacji, a później tylko ta stymulacja się nasila, to nie jest dla nas dobre. W ogóle osoby uzależnione to potem ścigają to takie poczucie zadowolenia, które wymaga takich ogromnych dawek stymulacyjnych. No bo później chcecie więcej oglądać i chcecie widzieć bardziej hardkorowe rzeczy, no bo to, co oglądacie, to już was nie zaskakuje. Ono już nie wystarcza. Takie filmiki już was nudzą. One nie pobudzają, tak jak na początku pobudzały. I coraz trudniej jest, żeby to osiągnąć to takie zadowolenie. I ten system nagrody, on występuje u każdego z nas i na niego ma wpływ w dużej mierze właśnie ta nasza dopamina, o której ja już powiedziałam. Bo to nie jest tak, tak naprawdę mówi ten nasz doktor Wilson, hormon szczęścia, tylko on to określa jako bardziej hormon, neuroprzekaźnik takiego chcenia. On to tak określa. Jeśli sobie surfujemy po necie i oglądamy różne rzeczy, na przykład nawet na YouTubie widzimy ciekawą miniaturkę, którą my chcemy kliknąć, no pan doktor stwierdził, że już wtedy, jak my dostrzegamy tę miniaturkę, to u nas już się uwalnia ta dopamina w tym naszym oczekiwaniu na ten filmik. Po kliknięciu przycisku play, to już nam się to wszystko, słuchajcie, uruchamia. I dopamina się uwalnia, kiedy widzimy coś nowego, zaskakującego, szokującego. Dopamina się wtedy u nas pojawia również, kiedy się czegoś na przykład boimy. Kiedy widzimy coś strasznego, coś nas szokuje nas to. Dlatego, no słuchajcie, to oglądane takie brutalne sceny seksualne, takie brutalne gwałty w filmach porno, te wszystkie takie, wiecie, dziwaczne fetysze, sceny, że tam, nie wiem, ktoś coś komuś, kogoś wiąże, poddusza, nie wiem, wymiotuje na niego, oddaje mocz, kał, nie wiem, takie, wiecie, takie bardzo ostre sceny, kiedy ktoś kogoś bije, to dlatego takie ostre rzeczy, one się cieszą taką popularnością, bo nas to po prostu rusza emocjonalnie. To sprawia, że my coś czujemy, dopamina się uwalnia. I co ona nam mówi? Po co ona jest? Ona nam sygnalizuje, naszemu mózgowi właściwie, że słuchajcie, coś jest dla nas ważne, coś jest dla ciebie ważne i ty to musisz powtórzyć, bo to ważne jest z punktu widzenia twojego przetrwania, ta dopamina. Uwalnianie tej dopaminy, no, jest takie zagwarantowane trochę przez seks, przez jedzenie, przez zakochanie, przez cokolwiek, co jest dla nas ważne, czy no, przez na przykład jakieś osiągnięcia i tak dalej i tym podobne. No, wiecie, o co chodzi. Narkotyki zwiększają często dopaminę, na przykład kokaina. Jakikolwiek drug, który może, no nie wiem, uzależnić nas, to może on robi jedną rzecz. On nam daje więcej dopaminy w systemie nagrody. Jeśli tego nie robi, nie wpływa na nas, nie działa na nas, nic nam dobrego nie daje, no to wiecie, to wtedy to po co go brać? No nie? To po co go brać? Ten ciągły wzrost tej dopaminy, ten przesadny wzrost w końcu, to prowadzi do tego, że nasz system nagrody to się w końcu wyłącza, on tępieje na dopaminę i może nawet produkować już jej mniej. No wiecie, na przykład alkoholicy, no to mogą pić alkohol, ale mają obniżony poziom dopaminy. Kokainiści na przykład znowu, to samo to występuje. Mniej jest dopaminy u nich i mimo tego, że oni sobie ćpają, to mózg ją wyłącza. Mózg się generalnie wyłącza. To samo może wystąpić z taką pornografią internetową. Kiedy zaczynacie się, wiecie, nudzić filmikami z kategorii tych takich normalniejszych, bo po prostu się stajemy tacy bardziej otępiali, stajemy się bardziej znieczuleni na coś, co kiedy w nas wcześniej wywoływało emocje. To tak jakbyście, słuchajcie, oglądali brutalne filmy na początku i by was to ruszało, a potem wy byście do tego po prostu na porządku dziennym przeszli, bo byście się do tego przyzwyczaili, byście, wiecie, przywykli do scen przemocy. Ja pamiętam, słuchajcie, sama, kiedy kiedyś oglądałam taki był serial Synowie Anarchii i pamiętam, jak na początku ja się strasznie bałam, bałam się go bardzo oglądać, a potem sama się siebie przestraszyłam, jak ja bardzo się przestałam bać w tym filmie. Tej krwi, tej brutalności, jak to mnie przestało ruszać po prostu. W ogóle, jak gdyby było to dla mnie, już zaczęło być dla mnie to normalne. I ja przywykłam, przestało mnie to szokować, bo ja już to tyle razy widziałam, jak ktoś kogoś morduje, nie wiem, przypala czymś, wydłubuje mu fikcyjnie oko. No już to przestało mnie tak, już tak, wiecie, to oglądam i tak, no, mech, no nie tak w ogóle mnie to, no okej. A na samym początku to ja bym piszczała, ja bym nie chciała tego oglądać. Naprawdę. Później, żebyśmy coś poczuli, to my potrzebujemy czegoś silniejszego, mocniejszego. Rozumiecie? No tak to działa. I podobnie jest z pornografią, no bo chcesz więcej, chcesz bardziej hardkorowych takich filmików. No bo te, no to, ale nuda, przewidywalne, no nie podnieca cię to już, nie rusza cię to. Problemem jest również to, że jak to pisze autor książki, to w przeciągu kilku godzin możesz zobaczyć, wiecie, więcej ludzi uprawiających seks i więcej seksualnych pomysłów niż pół plemienia mogło 400 tysięcy lat temu. No i przez taką możliwość to nasze mózgi, one nie są przyzwyczajone do takiej obróbki, takiego aż tylu bodźców. Nasze mózgi nie są do tego przyzwyczajone. Nie są przyzwyczajone do poradzenia sobie z takimi informacjami obrazkowymi aż w takiej dużej ilości. I jaki się pojawia problem? Mówi ten pan, zadaje pytanie. No przez komputer i kliknięcia to my kontrolujemy te nasze swoje pobudzenie i jak się nudzisz, to wiadomo, to zmieniasz filmik, oglądasz inny. I w życiu realnym to jest trochę tak, no jak uprawiasz seks z partnerką albo z partnerem, no to wiecie, to nie bardzo możecie się tak no zawiesić i powiedzieć, stwierdzić, że to no jednak to nie. I kurczę, po 2 minutach no ja się znudziłam, jestem znudzony. No problem. No szkoda, że po prostu jedynie przez takie porno internetowe to dopiero coś zaczyna na ciebie działać i pobudzać cię seksualnie. A najgorszą rzeczą to jest to, że według badań, które przytoczył pan doktor, to wynika, słuchajcie, że pewna grupa mężczyzn to przyznała, że zaczyna czuć takie podniecenie, kiedy widzi kobietę na ekranie, a nie w realu. To znaczy dopamina generalnie zmienia mózg i jakie mogą być przyczyny uzależnienia od pornografii takiej internetowej? No wiecie, znudzenie, niepokój, stres, zaburzenia lękowe. No wiele ekspertów od uzależnień twierdzi, że no, uzależnienie jest w ogóle zaburzeniem na tle napięcia i zmienia się ten nasz cały system napięcia, bo jakikolwiek stres, napięcie, ono wpływa nam na układ nagrody, powoduje taki głód, a to narkotykowy na przykład, alkoholowy głód, no jaki tam chcecie, seksualny. Jeśli na kilka dni dajecie sobie na wstrzymanie z czymś tam, to potem ten system stresu staje się taki nadaktywny i czujemy niepokój, jesteśmy tacy podminowani, nie możemy spać, wiele rzeczy nas irytuje, denerwuje. Tacy poddenerwowani jesteśmy. I więc widzicie, no w mózgu następuje wiele zmian, które nam utrudniają wyjście z takiego uzależnienia. I pornografia, no wiadomo, że ona istniała od zawsze. Z tym, że uwaga, ona owszem, istniała od zawsze, tylko że kiedyś kilkunastolatek to on mógł zobaczyć Playboya, no nie tam z nagą panią, a resztę rzeczy to sobie mógł tylko powyobrażać. No nie wiem, jak tam dotyka tej kobiety, co tam się dzieje, wyobrażał sobie. No przynajmniej sobie, wiecie, chłopak poćwiczył sobie wyobraźnię. A teraz widzi takie hardkorowe sceny, jak wygląda seks między dwojgiem ludzi i to już, no to nie wpływa za bardzo. Nie musi używać tutaj sobie dzieciak wyobraźni, no bo nie ma takiej potrzeby. On ma wszystko podane na tacy. On widzi, jak to wygląda. W 2006 roku, słuchajcie, rozpoczęto takie darmowe seksualne streamingi. No i w latach 80. to za dzisiejsze takie soft porno filmiki, to rodzic mógłby zostać zaaresztowany, gdyby ludzie się dowiedzieli, że takie rzeczy oglądają dzieci. No dzisiaj dzieciak idzie sobie do pokoju przed komputer, siada i on tam ogląda, co chce. Pornografia, która teraz jest, ona się różni od tego, co kiedyś było, bo coraz bardziej ma na nas wpływ kultura, internet. Panowie po zaprzestaniu oglądania porno czują się tak niepewnie w sferze seksu i oni nie posiadają takich dobrych zdolności społecznych, towarzyskich, no bo jak masz się nauczyć tych zdolności, kiedy... O, mój telefon. No bo jak masz się tego nauczyć, kiedy siadasz w domu przed kompa i grasz tylko w gry, to robi się problem. Zwiększają się, słuchajcie, problemy u młodych ludzi. Młodym ludziom przed 30, u młodych ludzi przed 30 to występują u mężczyzn problemy z erekcją. W roku 2014 pewien psycholog kanadyjski stwierdził, że życie seksualne młodych ludzi to stwarza kłopoty. I występuje brak pożądania, brak ochoty na seks, problemy z erekcją. I także wiecie, taki stereotyp napalonego nastolatka to my sobie możemy rozwiać, no bo niskie libido wynosi 24%. 1/4 młodych mężczyzn od 16 do 21 lat, to nie jest wcale zainteresowana seksem. W ogóle. W 2015 roku zrobiono takie badanie, z którego wynika, że młodzież od 16-18 lat jest mniej aktywna seksualnie. W roku 1991 to było to 38%, w roku 2015, słuchajcie, jest spadek do 30%. W Japonii młodzi ludzie to od 16 do 19 roku życia to w ogóle się seksem nie interesują. W roku 2008 to ta liczba się podwoiła. I my się wcale przecież, to jest dziwne, no bo my się wcale przecież nie staliśmy, wiecie, coraz bardziej pruderyjni, bo to jest na odwrót. W telewizji, w serialach, w filmach, czy w tych takich teledyskach muzycznych typu tam Nicki Minaj i jej ta cała Anaconda, no to przecież to jest po prostu soft porno tam. Widzicie, jak wszędzie się tym seksem emanuje. Więc co się stało? Pornografia się po prostu zmieniła. My się bardzo szybko przyzwyczajamy do mocnych bodźców. Słabsze już są dla nas, wiele rzeczy jest dla nas takich, no, słabszych w odbiorze i tak nas nie rusza. I taki młody dzieciak, on ma wysokie oczekiwania seksualne, no bo o kurczę, no przecież prawdziwa dziewczyna, no to będzie pewnie, ło, szaleństwo będzie. Co tam się w mózgu dzieje? Słuchajcie, to jest dopamina, poziom Himalajów. A tu wiecie, a tu pierwszy raz i wiecie, ale kicha. A to wcale nie było tak, jak w tym filmiku przecież. Ale słabo. No a ja jeszcze może powiedzmy, ten młodzieniec może jeszcze ma problem, no albo na przykład, wiecie, no problem jest, ja się nie mogę na przykład podniecić, a system nagrody mamy włączony. Seks zawodzi, a ja nawalam. I to wiecie... To tak jakbyście poszli do kina, bo ktoś tam powiedział, ale film taki fajny, film kraju, wiesz co, pójdź zobacz. Obejrzeliście, słuchajcie, ten film, no powiedzmy, że ten film wam się nie spodobał, no nie? A ta dopamina to była tak wysoko, wy mieliście takie oczekiwania, a tu kaszana, takie zniechęcenie na maksa, no kurde, po co ja tam poszłam? Straciłam czas, wydałam pieniądze, film mi się nie spodobał. I według 5 badań, to u osób uzależnionych od internetowego porno, po odstawieniu RedTube'ka i innych takich stronek, to wiecie, to ich dysfunkcje seksualne, one zmalały w takim przeciągu około 90 dni, 6 miesięcy, bo zmalały te takie problemy z erekcją, obniżyły się problemy lękowe, depresyjne, życie społeczne się poprawiło, partnerzy uzależnieni od seksu zaczęli po odstawieniu porno siebie bardziej doceniać, mieć lepsze takie życie seksualne. Mężczyźni stwierdzili, że zaczęli tak głębiej przeżywać rzeczy, emocje. Wcześniej to byli tacy otępiali emocjonalnie, nie płakali, a wiecie, a po procesie już odstawienia porno, no to oni bardziej się ogarnęli emocjonalnie, oni zaczęli czuć, po prostu zaczęli czuć. Zaczęli się częściej śmiać, płakać, kolory stały się takie bardziej barwne, jedzenie stało się lepsze, muzyka stała się lepsza. No, co jest problemem z tą pornografią? No właśnie to, że ano to, że idzie sobie chłopak do lekarza i tamten mu nie powie, że wiecie, że jego zaburzenie, z erekcją, to ono jest spowodowane na przykład, wiecie, masturbacją do filmików internetowych. On powie mu, nie no, wie pan, no, nie może pan się przecież nabawić zaburzeń erekcji przez to, że pan się masturbuje przecież. No przecież nie. Tylko, że widzicie, jest taki problem, że lekarz nie wie, że ten człowiek, on się masturbuje do pewnego bodźca. A on nie tak, nie chodzi o to, że on się generalnie masturbuje bez dodatkowych wspomagaczy. No bo sama masturbacja zwykła, bez pornografii, to jest okej. To jest okej. Natomiast jak już sięgasz po wspomagacze, no bo bez tego niestety nie będzie erekcji, no to się troszeczkę warunkujesz się, tak jak piesek Pawłowa się warunkuje. Na bodziec. Światło jest zapalane, ślina leci, no bo idzie i będzie jedzenie, idzie pan. Tak samo jest niestety trochę chyba z nami. Też się warunkujemy, bardzo się warunkujemy. No i słuchajcie, Powiem wam, że po prostu masturbacja przy porno, ona nie jest zbytnio dlatego taka wskazana. Dlatego nie masturbujcie się przy oglądaniu pornografii. Bo to nie jest nic dobrego. Także słuchajcie, jak widzicie u siebie problemy seksualne, to dajcie sobie na wstrzymanie z pornografią. Bo to może pomóc, na pewno nie zaszkodzi nikomu. Na pewno nikomu nie zaszkodzi. A jak jest, to jest ciekawa kwestia, bo ja tak stale tylko o tych facetach gadam sobie. Ale ciekawą kwestią jest pornografia u kobiet. Jak wygląda pornografia u kobiet? No powiem wam, no tu jest zawsze problem. Jak kobieta, to zawsze problem. Tak, to z tym się zgodzę. Badania, słuchajcie, twierdzą, że no, u facetów to jest łatwo poznać, czy wszystko tam działa jak należy, czy nie. No bo wiecie, stoi wam penis, no to stojący penis prawdę ci powie. No i tutaj kobiet tak niestety nie jest. One nie mają penisa, więc jest, no, to nie jest takie oczywiste, tak jak u panów. No i panowie częściej, takie swoje niezadowolenie seksualne, no to one zwalają, wiadomo, na panów. No bo to jego wina, że nie mam orgazmu, powie pani. No a badania to jasno mówią, że często no, panie używają podczas oglądania filmików, na przykład na różnych takich portalach pornograficznych, no to one używają wibratorów. To wiecie, to też no, świetny pomysł jest. Też się świetnie warunkują po prostu, tak samo jak mężczyźni się warunkują, używając rączki, tak panie warunkują się, używając wibratora, no po prostu. No i rzeczywiście, no paniom jest trudniej się tutaj połapać z tym, czy tutaj jest problem, niż panom. Poza tym, słuchajcie, to tak naprawdę to nawet nie ma takich dobrych statystyk odnośnie pań. Ale to jeszcze, co mogę dopowiedzieć ciekawego, to jest to, że według badań to panie preferują oglądanie gejowskiego porno. Na przykład takich pornografii, gdzie są jakieś historie, że wiecie, tam krótki jest jakiś zarys fabularny, to wtedy te panie są bardziej zainteresowane. No u panów tego nie ma. Panowie zawsze chcą konkretów i jakoś tak, no historia nie jest dla panów najważniejsza. Co się może, słuchajcie, stać u panów, którzy porzucają porno, no to następuje, słuchajcie, duży wzrost energii. Taki, że w pierwszym tygodniu, albo później może nastąpić spadek, tylko że jest ten, wiecie, boost energii, ale później, w późniejszym tygodniu następuje spadek libido. I no, co się może dziać? Mogą się kurczyć genitalia, mogą być zimne. Panowie no, mogą wtedy no, patrzeć na panie i mówić, no nic nie czuję, no ładna, no ale no, pff, no nic nie czuję. No i to taki stan może potrwać przez kilka takich tygodni, ale jeśli ktoś jest tak poważnie uzależniony, zwłaszcza taki młody człowiek, no to może taki stan się nawet może taki stan trwać przez kilka miesięcy. No i niestety, no często wtedy ludzie się podłamują i znowu zaczynają oglądać pornografię, bo myślą, że to jest no, taka recepta na lepsze. No, no, to niestety tak się nie dzieje. Cóż, słuchajcie, ja wam polecam generalnie tę książkę Your Brain on Porn pana Wilsona. Tyle. Ja dzisiaj trochę o pornografii pogadałam. Jestem ciekawa waszych opinii. Co wy myślicie? I cóż. I dobra. Bo ja zaczynam coraz bardziej hardkorowe tematy, słuchajcie, wkraczać. No, pornografia, broń, seks. Słuchajcie, co tu się będzie jeszcze działo? Ja się boję myśleć, co się jeszcze będzie działo. Ja lepiej kończę. Także, dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrowienia i hej.